Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Ben Şenay Aydemir. Bir Kadraj programında yeniden birlikteyiz. Bu yıl kısaca bu haftanın vizyona giren filmlerine değindikten sonra 2010 yılına kısaca bir bakış atacağız. İlk bölümde yerli sinemaya bir bakış atacağız. İkinci bölümde de yabancı sinemada nasıl örnekler izledik ona bir kısaca bakış atacağız. Bu hafta vizyona giren, bu hafta 5 tane film vizyona giriyor. 3 yerli film ama açıkçası ne acıdır ki yerli filmlerden hiçbirisini önerebilecek durumda değiliz. Bir tanesi Kukuriki Kadın Krallığı, işte iktidarın kadınların eline geçtiği bir dünya anlatıyor ama bir tür tersine dünya. Kopyası gibi diyebiliriz ama çok kötü bir kopya. Filmlerden bir tanesi Abdullah Uzun çektiği Haydabra. Hoş, naif bir hikaye ama çok eli yüzü düzgün olmayan, iyi kotarılamamış bir hikaye. Bu da maalesef ki. Yabancı filmlerde özellikle Abbas Kiarostami'nin Aslı Gibidir filmi yılın bence en fazla öne çıkan filmlerinden bir tanesi oldu. İtalya'da geçiyor hikaye. İngiliz bir yazar ve Fransız bir sanat galerisinin Toskana'da geçirdiği bir günü anlatıyor ve film insanlık tarihi, felsefe, sanat tarihi üzerinden giderek kişiselleşen ve yine o ikisinin kişisel hikayesinden giderek evrenselleşen ve bütün insanlığa dair sonuçlar çıkartan diyaloglarıyla yılın en iyi filmleri arasında. Juliette Binoche bu filmdeki performansıyla Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Tabii izleyenler bilirler, Before Sunset ve Before Sunshine filmlerinin bir tür orta yaşa uyarlanmış hali gibi düşünebiliriz Aslı Gibidir'i. Dolayısıyla böyle 40'lı yaşların ortalarında uzun yıllardır evli olan iki insanın bütün hayatları ve kendi hayatlarını dünya içerisinde konumlandırmaları üzerine müthiş diyalogları olan, çok güzel kadrajları olan ve iyi oynanmış bir film Aslı Gibidir. Bir diğer film ise Ashton Kutcher'ın başrolünde oynadığı, Adam McKenzie'nin yönettiği Çapkın. Adam McKenzie izleyenler hatırlayacaklardır. Evan McGregor ve Lou Young Adam filminin yönetmeni. O film İrlanda'da geçiyordu. Bir tür o filmin Los Angeles'a uyarlanmış versiyonu gibi denilebilir. Yani hayatta hiçbir bağı olmayan, bir tür loser olan ve hayatına anlam arayışında bulunan genç, yakışıklı bir adamın kadınlar üzerinden hayatını idame ettirme çabasının bir noktada gelip gerçeklere tosladığı ve bu gerçeklerle tuz buz olan hayatını anlatıyor. Tabi McKenzie Amerika'ya gidince film ister istemez bazı Hollywood klişeleri de edinmiş ama tabi sürpriz bir Hollywood finali yok. Dolayısıyla bu bakımdan finali Hollywood filmlerinden ayrılıyor. Filmin dikkat çekici bir özelliği de uzun yıllardır Amerika'dan bize gelmeyen türde bir erotizm içeriği olması. Hatta yer yer soft porno sahneler de görmek mümkün. Bu bakımdan belki Hollywood'da böyle bir trend, gerçi filmi tam Hollywood şeyi içerisine koyamayız ama en azından Amerika'da böyle bir trendin ufak ufak başladığı da dair de tartışmalar yürütüyor. Filmi belki bunun içerisine koyarak da izlenebilir. Çok iyi bir film değil, geleceğe kalacak bir film de değil ama hafta sonunu değerlendirmek isteyen yetişkinler için bir seçenek olarak durabilir. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra 2010'un yerli yapımlarına bakacağız. Gamsız yaptı dünya beni, kadere razıyım ben, yorgun ve şikayetsiz her şeye hazırım ben. Gamsız yaptı dünya beni, kadere razıyım ben, yorgun ve şikayetsiz her şeye hazırım ben. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Yolsuz yaptı dünya beni, yolları görmez oldum. En sonunda anladım, sus oldum, sus pus oldum. Yolsuz yaptı dünya beni, yolları görmez oldum. En sonunda anladım, sus oldum, sus pus oldum. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Benim olmayan güzelin adı yok. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Yaptın bizi hep beraber, bulduk mertebemizi. Gaddar dünya, arsız mı yaptın bizi hep beraber, bulduk mertebemizi. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Olsun varsın biz yine de memnunuz. Bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz. Yeniden merhaba, ben Şenay Aydemir. Gadraş programında yine birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde 2010'da vizyona giren yerli filmleri değerlendireceğiz. 2010 yerli filmler açısından bir bakıma çok iyi geçti, bir bakıma ise sıkıntılarla doluydu. İyi tarafı 70'e yakın film vizyona girdi. Bu oldukça yüksek bir rakam, hatta son yılların, son belki de 20 yılın en yüksek rakamı. Dolayısıyla bu kadar çok filmin vizyonda kendisine yer bulabilmiş olması önemli bir gelişme. Ancak öte yandan bu filmlerin birçoğu seyirciyle buluşma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadılar. İşte yalnızca 4 ya da 5 yerli film toplam diğer 65 filmin seyircisi kadar seyirci yaptı. Tabi burada yalnızca filmlerin iyiliği, kötülüğü, sıkıcılığı, sanat filmi olup olmamasının içerisinde bazı filmlerin salon bulmada yaşadığı güçlükler de söz konusu. Ancak işte üç büyük kentte, belki biraz Bursa'yı da içine, Bursa ve Eskişehir'i de içine katarsak belli başlı büyük kentlerdeki salonlarda gösterim imkanı bulabiliyor bu filmler. Dolayısıyla salon sayısı azaldıkça salon başına seyirci sayısı da ister istemez düşüyor. Dünkü yani Perşembe günkü Radikal Gazetesi'ni okuyanlar orada aralarında benim de bulunduğum 5 sinema yazarının yaptığı yılın en iyi 10 filmi seçkisini görmüşlerdir. O tabii mutlak bir seçki değil. Oradaki 5 kişinin tercihlerinden oluşmuş bir seçki. Ama az çok Türkiye sinemasının en iyi 10 filmi hakkında bir fikir de veriyor. Kısaca bu listeye bakarsak bir numarada Hardim'in Kozmos filmi görülüyor. Ve Kozmos aslında 2009 yılında Adana Altın Portakal Film Festivali'nde yarışmıştı ve en iyi film seçilmişti ama vizyon şansını 2010 yılında bulabildi. Çok az salonda gösterildi ama bu yıl vizyona girdiği için yılın en iyi filmi olmaya hak kazandı diyelim. İkinci sırada Şubat ayında Berlin'de Altınay ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun Bal filmi yer alıyor. Bal yumurta ve süt ile birlikte Yusuf Üçlemesi olarak adlandırılan Üçlemenin de son ve bence en iyi filmi idi. Üçüncü sırada Serhan Yüce'nin, genç yönetmen Serhan Yüce'nin ilk filmi Çoğunluk var Altın Portakal'da. Hem en iyi yönetmen hem en iyi oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini almıştı ve yılın ödül rekortmeni filmlerinden bir tanesi oldu. 2010'un en iyi 10 film, yerli film listesinde bizim listemizde 3. sırada Çoğunluk yer aldı. İlk yönetmenlik denemesi, ilk uzun metraj filmi çeken Serhan Yüce'nin film Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Film bunu hak ediyordu. Öbür taraftan da orta sınıf, Türkiye'de çok ele alınmayan orta sınıf meselesine soğukkanlı bakışıyla da dikkat çeken bir filmdi. Dördüncü sırada Yavuz Turgul'un Av Mevsimi filmi vardı. Film genel olarak çok hani Yavuz Turgul sineması açısından şaşırtıcı olmasa da tabii ki sinema gücü olan bir filmdi. Cem Yılmaz'ın performansıyla dikkat çekmişti. Beşinci sırada Eyvah Eyvah vardı. Hakan Algül'ün yönettiği ama Ata Demirer'in sürüklediği komedi filmi. Hatırlatalım, haftaya 7 Ocak'ta ikinci bölümü vizyona girecek. Beşinci sırada Onur Ünlü'nün Beşşehir filmi yer aldı. Bu 2009'un Altın Portakalı'nda en iyi senaryo ödülünü almıştı. Filmin özellikle ilk 30 dakikası çok dikkat çekici ve sinemasal tadı çok yüksekti. Filmin ayrıca Ahmet Kaya'ya saygı duruşu niteliğindeki bölümleri de gönülleri fethetti diyebiliriz. 7. sırada Miraz Bezar'ın Mindit filmi vardı. Bu film Türkiye'de vizyona giren ilk Kürtçe filmi oldu ve 90'lı yıllardaki faili meçhullere dikkat çekiyordu. Aslı Özgel'in farklı denemesi, gerçek insanlarla çektiği kurgusal filmi Köprüdekiler 8. sıradaydı. Bu yılın sürpriz filmlerinden Demirdelen'in Kavşak filmi listemizin 9. sırasında yer aldı. Bu film de Adana'da ve Antalya'da çeşitli ödüllerle döndü. Listenin son sırasında ise Çağan Irmak'ın Prenses'in Uykusu filmi yer aldı. Bu film de seyirci tarafından Çağan Irmak'ın daha önceki filmlerine kıyasla çok fazla tutulmasa da en azından animasyon bölümleri açısından ve anlattığı iyi insan olma fikri açısından sempati kazandı. Yılın hayal kırıklığı açısından yılın içerisinde gerçi bir sürü kötü film vardı açıkçası. Ama tabii bunları tek tek değerlendirmek yerine yılın hayal kırıklığı olarak Ejder Kapanı filmini seçmeyi uygun bulduk. Bu da şundan, Uğur Yücel gibi yetenekli bir kalem yönetmenin işte Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu, Necat İşler gibi önemli oyuncularla gerçekleştirdiği film polisi açısından tatmin edici bulunmadı. Seyirci açısından da en azından kendi beklentilerinin altında kaldı. Dolayısıyla kötü bir film olduğu düşünülemez ama yılın hayal kırıklığı yaratan, beklentinin altında kalan filmlerinden bir tanesiydi. Şimdi kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra 2010 yılında vizyona giren yabancı filmlere bir göz atalım. Beyoğlu'na götür beni, kitaplara bakalım, sokaklarda gitar çalalım, tatil için para yapalım, oturalım bir yerde, bir iki laf edelim, sinemaya gidelim, sonra karanlık telacı yok, ağrı yok, sızı yok, cepte para çok. Hadi gel gidelim, yaraları saralım. Hadi gel gidelim, anıları yazalım. Afrika'ya götür beni, Osibisa Mandela. Çöllerde dolaşalım, develerle mesela. Avrupa'ya gel benle, uyuruz köprülerde. Bir tango Don Quixote, şarap şişesinde. Bir bilet alalım, trenlere binelim, çuf çuf gidelim. Hadi gel gidelim, yaraları saralım. Hadi gel gidelim, acıları yazalım. Götür beni, kıyıları yaşayalım. Takalara binelim, balıkçılık yapalım. Kapı kapı gezelim, macera ise değer. Hayat acılardan geçer, battı balık yan gider. Mesela acı yok, ağrı yok, sızı yok, sözde neşe çok. Hadi gel gidelim, yaraları saralım. Hadi gel gidelim, tutuşalım, yanalım. Yeniden merhaba, ben Şenay Aydemir. Yılın son programında kadrajda yeniden birlikteyiz. 2010'un dikkat çeken yabancı yapımlarına bir kısaca bir göz atacağız. Bu yılın dikkat çekici yapımlarından bir tanesi Coen Brothers'ın Ciddi Bir Adam, Serious Man filmiydi. Film her şeyi gereğinden fazla ciddiye alan bir adamın ailesi, çocukları ve iş ortamıyla yaşadığı komik anları anlatıyordu ama Coen kardeşler bir tarafıyla bize hayatı gereğinden fazla ciddiye almanın anlamsızlığını anlatırken öbür tarafıyla da kendimizi merkeze koyduğumuz bir ilişkide başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerin ayarının da bozulabileceğini gösteriyordu. Bu bakımdan yılın eğlenceli ama bir o kadar da düşündürücü yapımlarından bir tanesiydi Ciddi Bir Adam. Usta yönetmen Michael Haneke'nin Beyaz Bandı da yılın dikkat çekici filmlerinden bir tanesiydi. Haneke bu filmde bir tür faşizmle hesaplaşmaya girişti ve Avusturya'da, Almanya'daki faşizm öncesi döneme giderek faşizmin köklerinin izini sürdü. Moda fotoğrafçısı olarak dikkat çeken Tom Ford'un ilk filmi gerçekten olağanüstü bir yönetmenlik başarısı gösterdi. Tek başına bir adamdı. Colin Firth'ün büyük oyunculuğuyla sürüklediği bir filmdi. Burada 15 yıllık partnerini kaybeden eşcinsel bir adamın yaşadığı acıyı anlatıyordu. Ama meseleyi cinsiyetçi düzlemden uzaklaştırarak sevdiği bir insanı kaybetmiş olma duygusu üzerinden anlatıyordu ve müthiş bir atmosfer yaratıyordu. Yılın en parlak filmlerinden bir tanesiydi bu da. Bir diğer film Christopher Nolan'ın Inception'ıydı hiç kuşkusuz ki. Hem görsel olarak getirdiği yeniliklerle hem de bilinçaltına doğru yaptığı yolculukla önemliydi. Filmin kuşkusuz ki en büyük başarısı karmakarışık gibi görünen bir hikayeyi, yani rüya içinde rüya, rüya içinde rüya gibi giden, bilinçaltına doğru giden bir yolculuğun hikayesini müthiş bir sadelikle anlatmada çok büyük bir başarı yakalamıştı. Bu yüzden yılın önemli filmlerinden bir tanesi olarak dikkat çekti. Bir diğer dikkat çekici film de Oscar'ın da güçlü adaylar arasında gösterilen David Fincher'ın Sosyal Ağ filmiydi ki bu da malumu üzere herkesin hayatında artık vazgeçilmez bir parça haline gelen Facebook'un kuruluş hikayesini anlatıyordu. David Fincher Facebook meselesini bir sosyal fenomen olmaktan çok bir şirket gibi ele alıp şirketin kurucusu Mark Zuckerberg ve çevresindekilerle kurduğu iktidar ilişkisi üzerinden ele almayı seçmişti. Bu bakımdan da Facebook'un önünde sonunda bir ticari işletme olduğunu anlatan bir yapısı vardı. David Fincher sinemayı zaten iyi bilen bir adam. Dolayısıyla filmine bu konuyu aktarırken de sinemanın bütün olanaklarını derinlemesine kullanmayı başarmıştı. Yılın dikkat çekici yapımlarından bir tanesi de artık her filmini merakla beklediğimiz İngiliz sınıfının şairi diye anılan Ken Loach'un Hayata Çığırmat filmiydi. Ailesini kaybetmiş, işinde mutsuz bir postacının hayatında en fazla önem verdiği insan olan Eric Cantona'nın hayatına girmesiyle yeniden ayağa kalkışını anlatıyordu film. Film bir bakıma umut verici ve dayanışmayı öne çıkartıcı yapısıyla da izleyenlerde hoş bir tat bıraktı. 2010'un dikkat çeken yapımlarından bir tanesiydi. Tabi bunların dışında da birçok filmden bahsedilebilir ama özellikle bu filmler yılın dikkat çekici filmleri olarak öne çıktılar. Programımızı kapatırken gelecek hafta belki yeni yıla girmenin vesilesiyle Altın Küre adaylarına bir kısaca bakış atarız. Oscar adayı olması muhtemel filmlere bakarız. Oradaki filmlerin Türkiye'deki gösterim tarihlerini ve izleme fırsatımızın ne zaman olup olmayacağını araştırırız. Gelecek hafta buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi yıllar. sorsalar ben bilirim, ben bilirim. Kışlalara erdi bahar, tezkereye birkaç gün var. Barış'a da bir sorsalar ben bilirim, ben bilirim. Barış'a da bir sorsalar ben bilirim, ben bilirim. Barış'a da bir sorsalar ben bilirim, ben bilirim. Barış'a da bir sorsalar ben bilirim, ben bilirim. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.